أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala, ñoo ngi ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. ginnaaw loolu mbokk yi, ñoo ngi jégalu ci fan yi ñu tardé yaajuloon sunu coobare, ñoomoon ay ngant yoroon ay malaat kër ga. ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu sunu tarde yooyu. su ko defee ñu ngi dellu siwaat ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala, tollaat ci suratul baqara, di jëlaat aya 272, benn aaya boo xam ne sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ci jàngal ay mbir. bu ci njëkk mooy jawaazu atasadduq alal kafir, daganal gi nga xam ne daganal nañ ko sarax yéeféer al muhtaaj, yéeféer bu aajowo. waaye loolu nag mi ngi bokk ci bi sadaqati tatawwu, mooy saraxu volontaire wu coobarewu. la zakata fa innaha haqqun al mu'minin, bu fekkee azaka la kenn du ko jox yéefér. bu fekkee sarax nag ni, mën nañ cee jox ab yéefér kudul jullit. kon atta yooyu foog ñu xam ko pour ñuy bañ a jaxase li julit yi moom ak li ñeneen moom. bu dee sarax kese kese kese, mën nañ cee jox kuy jullit kudul jullit. bu dee azaka nag, kenn du ko jox kudul jullit. est ce que kooku dalil bu wér pëng moo ci ñëw. yenent bi alayhi salaatu wasalaam nee na umirtu, yàlla ma digal an axuza sadaqa, ma jël sarax min agniyaikum, ci seen ñu am ñi yéen julit ñi, wa arudduha, ma delloo ko ala fuqaraikum, ci seen ñu ñàkk ñi. kon ci ñan lañ koy jël? Ci julit yi am. ci ñan lañ koy delloo? Julit yi ñàkk. loolu mooy dalil bi. ñaareel mooy sawaabu sadaqa aidun alal mutasaddiq, ngëneelu sarax tiyaaba yi ci nekk day delluwaat ci ki saraxe, waaye jëmul ci ki ñu sarax. ki saraxe bu saraxee day am tiyaaba, tiyaaba bib day delluwaat ci ki saraxe, waaye jëmul ci ki sarax. felisa loolu tax bu fekkee sarax bi day delluwaat, tiyaaba bi day delluwaat ci ki saraxe, laa yadurru in kaana kafiran, même waa ji nga sarax bu dee yéeféer la, yow amoo ci lor, ndax tiyaaba bi day dellu siwaat ci yow. kon dara desul ci waa ji, comme day dellu siwaat ci jullit bi. kon même bu fekkee ki nga sarax yéeféer la, yow da ngay am tiyaaba. ñetteel bi ñuy jël ci dars bi mooy wujubu al ikhlaasu fi sadaqa. mbokk yi, ñun ñëpp góor ak jigéen, mag ak ndaw, ku mu mun a doon ci ñun, ngay joxe ngay saraxe na nekk ngir yàlla. al ikhlaas, na nga ci dugal sellal fi sadaqa. yi ci war mooy yajibu aniya an yuraadu biha wajha allahi taala la gayru. yow mi joxe, fexeel ba booy joxe nga joxe ngir yàlla. Bu joxe ngir su ma joxewul ñu sikk ma, su ma joxewul su ma joxee déedéet na nekk ngir yàlla. Kon lii moom mooy dar su tey ñu ñaan Nguur subhanahu wa taala mu dëgëral suñu làmmiñ ba dunu génn téere yàlla bi subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. برم سبحانه وتعالى نينا ليس عليك هداهم يا محمد عليه الصلاة والسلام نيغي وخال نيغي صن سي سن بير بغي نيو باخ yëgal ne yàlla gàllalul ci sa loos ñoom pour ñu baax. Alhuda bi yadillah, njub ci loxo yàlla la nekk waxdahu moom kese. Nag loo bëgg-bëgg baax su la yàlla baaxalul doo baax, loo bëgg-bëgg sa soxna baax bu ko yàlla baaxalul du baax, loo bëgg-bëgg sa mbokk baax su ko yàlla baaxalul du baax. Lu tax? Alhuda bi yadillah, njub ci loxo yàlla la nekk waxdahu moom kese. Wala yamlikuhu ahadun siwaahu, kenn moomul njub ku dul yàlla. Su fekkonte ne njub nekk na ci suñu loxo, kon yonent yàlla Muhammad jubal Aba Talib. Aba Talib nekk na ci sukuraat. Yonent bi taxaw ci mbaggam yi ci bopp bi naan ko waxal la ilaha illallah, ma ñaan yàlla nga dugg aljanna. Bal la ko wax, maa ngi dee ci samay diine imaam. Moo tax yàlla ne ko innaka la tahdi man ahbabta, yow Muhammad munoo jubal ku la neex. Kon yow loo bëgg nit baax su ko yàlla baaxalulee du baax. Laysa alayka hudahum, seen njub teguwul ci sa kaw. Ay anta ya Muhammad, yow Muhammad la tastati'u munu an tahdi ahad, munoo jubal kenn, munoo jubal kenn ci forcé. Lu tax? Innahum mukhayyarun, ñoom dan leen tànnloo, dañoo teg njub ak ndëngte seen kanam, ñu tànn ndëngte, kon munoo fexe ñu jub. Innahum mukhayyarun alhuda alladhi yaquduhum ila alinfaq, njub gi nga xam ne mooy tax ñoom ñu génne seen alal joxe, njub gi nga xam ne moom la yàlla bëgg ci ñoom. Yow Muhammad la tamlikuhu anta, yow moomoo ko de neku sa loxo. Lu tax nekku sa loxo? Mooy innaka yow Muhammad la tahdi munoo jubal man ahbabta, ku la neex. Gis ngeen, nekke njub ci loxo yàlla la nekk. Doomu aadama bi ko yàlla bindee, yàlla daf ko woon ñaari yoon, wahadaynahu najdayni, yàlla mu ne imma shakiran wa imma kafura. Su ko neexee mu jub sant yàlla, bu ko neexee mu dëng, dañ la tànnloo. Léeg-léeg nga dégg benn waay bu ne man nii ma mel nii yàlla la neexaa, bu neexoon yàlla ma mel nii yéen. Man nag kon su ma melee nii yàlla la. Léeg-léeg nga dégg sax tubaab yi ñu ne ku dëng yàlla moo la dëngal, ku jub yàlla moo la jubal. Déedéet demul noonu de. Yàlla bi mu la bindee dafa am lu mu dugal ci yow, lu ñuy wax xel. soo egsi woon nga ne asalaamaaleykum ci benn kër, ñu ne waaleykum salaam. Exil nga yéeg ñu ubbi saal bi ne la exil, fauteuil baa ngi toog, gaz baa ngi nii di tàkk, ñu ne bismillah toogal. Fay toog lu tax dañ ne la toogal rek, kenn waxula ci fauteuil bi, dañ ne la toogal exil bismillah bismillah exil toogal foo toog. Gisa nga toog ci fauteuil bi, yow toogal ci gaz bi. Lan moo la orienté ba teggi woo cafetière bi toog ci gaz bi? Da ngaa dem toog ci fauteuil bi même boo ci fekkoon dara lu tegu nga teggi ko toog ci, lu sax ah sa xel moo la yóbbu ne fii la ñuy toog fee boo fay toog di dee. Waaw, lu tax xel moom utiliser woo ko ci njub mi, ci mbaax mi? Bi la yàlla ne won naa la ñaari yoon, bii mooy bu baax, bii mooy bu bon. Lu tax jéemoo jaar fu baax fi nga dem dugg fu bon bi fa ba pare ne borom bi moo la fa dugal? Yàlla dugalu la fa, parce que yàlla waxuma la mu yem ci xel rek, mais élément bi yëpp élément yu tax yow nga jur jaar fu baax yàlla defal na la élément yi. Ginnaaw xel ban élément moo ci tegu? Nopp yi. Ban élément moo ci tegu? Bët. Ban élément moo ci tegu? Ban élément moo ci tegu? Ban élément moo ci tegu? Gis nga yàlla daf la jox ay élément, ay jumtukaay yoo xamante ne yii mën ngaa fexe ba rëcc ci mbir yi nekk ci sa kanam. waaye doomu aadama nag daa di sànku. innaka yow Muhammad laa tastati umanoo an tahdi, nga jubal man tashaau ku la neex. limaasa li annahum muxayyaruun, ndax dañ leen a tànnuloo. ñaar dafa nekk seen kanam, ñu tànnuloo leen, ñu tànn benn. laysa aleyka hudaahum lasta muxaasaban, kenn du la regle, kenn du la atte ala dalaalihim, ci seen réer. ñoom bu ñu réeree yow doo taxaw di ko justifier, ndax ñoom ñoo tànn réer. lasta aleyhim bi musaytir, loolu ay baat la yoo xam ne yàlla ko wax yonent bi. walakin allah inama yaqul, bu delluwaatee ci aaya yi nekk ci yeneen place yi danañ fi fekk yàlla naan ko wa innaka yow Muhammad giñ naa la tahdi, da ngay jubal ila siratin mustaqim, ci yoon bu jub, da ngay jubalaat ci yoon bu jub. fële mu ne ko mënoo jubal kenn. lan mooy déggin ci ñaari aaya yi? mu ne ko laysa aleyka hudaahum, fii mu ne ko wa innaka la tahdi, giñ naa ne yow da ngay jubalaate ci yoon wu jub bi. nee na ay fa xawa daawataka xaqun, dafa ëmb aaya bi nii ñu wax léegi ci suuf ne yonent bi day jubal, day jubalaate ci yoon bu jub bi muy siraat al mustaqim. aaya bi dafa ëmb woote yonent yàlla Muhammad ni dëgg la. Muhammad dafa taxaw di woote ku ko wuyu jub, ndax da yàlla ne ko yàlla ne nit ñi wa in tuti uhu tahtadu, su ngeen ko toppee rek jub. allahu akbar, gis nga de loolu mooy wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Ku topp yonent bi jub, xool leen 124 000 yi ko toppoon, ku ci dëng wax leen kenn. yéen tey waa Ndakaaru seen tribunal bi gën a rëy tey, waaye giñ ne dafa sàcc ñaata milliards lañ wax ah 700 lan milliards 685 milliards. xoolen loolu la ila benn milliard rek, ñu ne benn waaye da cee jël 685 milliards. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, 685 milliards nu ko benn nit di amee, nu ko benn nit di moomee. waxuñu million de milliard. ñi waroon yonent yàlla Muhammad na xool leen ku ci amoon dërëm, xool leen ñoom ndeysaan amuñu woon dara. moo ngi nii di ñëw sunu kanam, ngeen xam ne ñoom bugguñu woon denc sax dërëm wala ñaari dërëm. Mu ne lasta muhasaban yow Muhammad, kenn du la réglé ala dalalihim, ci sankute ñii, walakin aaya bi ëmb na mbokk yi, la tastatiu an tahdi man tasha, munoo jubal ku la soob. Kullu insanin lahu ikhtiyar, ikhtiyar, doomu adama bu nekk da nga tànn, da nga tànn. Léegi-léegi ci diggante 4h ak 5h am na benn programme bu amoon fii ci stade bi, wala amul woon? Ah, amoon na. Lu tax demu leen foofu? Ngeen tànn ñëw ci jàkk ji? Ngeen tànn? Ngeen tànn wala? Allahu akbar. Da ngay ñibbi léegi reer, nga fekk ñu teg suum bi, teg fële supp, ñu ne la bismillah, nga ni leelan la, ñu ne la ceeb, nga ni ah joxle ma ceeb bi waaye man xam ngeen naanuma suum bi. Nga tànn? Doomu aadama day tànn. Fa laysa alayka hudaahum, seen njub yàlla tegu ko sa kaw yow Muhammad. Laysa alayka an tahdi al huda alladhi yadfa'uhum ila an yunfiqu. Li tax tey ngay laaj ñu bañ a joxe, ñu ngott, nekkul ne yow yaa leen di jubal. Déedéet gis nga, képp ku woote woote l'islam buñ laajee da ngay joxe. Képp ku am iman buñ la laajee ci yàlla da ngay joxe, mais boo amul iman nag buñ la laajee da ngay yox-yoxi. Ku amul iman buñ laajee da ngay yox-yoxi. Soo amee ngëm yàlla nag buñu laajee dara du fanaan sa poche. Lu tax loolu? Mooy yàlla subhanahu wa taala moo lay animé, ngëm gi moo lay animé ba da ngay joxe fal force, dootoo ngott. Mu ne li la war yow Muhammad an tubayyina, mooy nga leeral. Gis nga kuy woote, yow woote rek moo la war, nga leeral, nga jottali, nga fàttali, nga xuppaate, nga soññaate. Kuy wax ci diine lii moo la war, mais munoo jubalaate. Kuy wax ci diine li nga mën mooy an tubayyina lahum, nga leeralal nit ñi diine ji. Li nga mun mooy an tuballighahum, nga jottali leen. Li nga mun mooy an tuzakkirahum, nga fàttali leen. Li nga mun mooy an tahussuhum, nga soññu leen. Li nga mun mooy an tukhbirahum, nga xabaar leen. Waaye nag munoo forcé kenn ne ko tey nga julli, tey nga baax. Lu tax? Laa ikraha fi ddin, laa ikraha fi ddin. Diine kenn du ci forcé nit. Mën nga ñëw nag di taaralal nit ki, di ko leeralal, di ko wax yu baax yi, di ko soññu, di ko moytandiku loolu bon, ba xolam ubbeeku, ay noppam nangoo dégg, bëtam nangoo gis, mu daal di jël li ngay wax. Al insaan mukhayyar fi ma yata'allaq bil hidaya. Dafa am benn masala boo xam ne il faut ñu taxaw ci tuuti, mooy ci mbirum njub, ci mbirum njub doomu aadama dañ ko faa ubbil bunt pour mu tànn. Ci mbirum mbaax, ci mbirum njub dañ laa ubbil bunt nga war a tànn. Soo bëggee baax nga tànn, su bëggee bon nga tànn. Mu ne walakin allah yahdi man yasha, yàlla mooy jubal ku ko soob. Man yashaa an yahtadi ilayhi yahdihi allah aza wa jal, képp ku jóg soobu yoonu yàlla. Wallazina jahadu fina la nahdiyannahum subula na, yàlla nee na ñi sonn. Gis nga, wallazina jahadu fina, ñi sonn ci man bëgg a jaar ci sama yoon. La nahdiyannahum, subula na, dinaa leen jubal ci sama yoon bi, parce que dañoo jóg sonn pour bëgg a jub. Bu fekkee yow nag sonnoo ci yoonu yàlla, da ngaa jóg sonn ci yoonu seytaan, ngay def ngay dëng. Moo tax yow yaa tànn. Bu kenn waxati ndëng, ku dëng yàlla la dëngal, abadan yàlla dëngalul kenn. neena fa anta mukhayyar, yow dañ la tànn loo nga tànn. In shi'ta al-hidaya, boo buggee njub njub yahdika Allahu azza wa jalla, yàlla jubal boo jógee jaar ci yoonu baax, yoonu jàkka jaa ngi nii, yoonu estaat baa ngi nii. Ku bëgg a dem estaat da nga yor équipement, ku bëgg a dem jàkka ja looyu équipement. Est ce que mas ngeen gis ku sangu ba pare sol ay kawasam, sol kilotam, sol mayo, sol godaasam, takk ba mu dëgër jubal jàkka ja? Soo gisee ku mel noonu loxo ya sang jëm. Boo gisee ku sangu ba pare sol yëre bu weex, tal xamisam, xaftaanam, teg koppatem, teg kaalaam, sol ay maraakisam, nee na maa ngi dem jàkka ja, da ngay xam ne kii jàkka ja la, mën a jëmul jàkka ja. Su ku mel noonu bu la ne maa ngi dem estar saram koy xoolaat, nga ni foo jëm gis nga da nga naan ko la fay uti. Mais këlël bu la ne maa ngi dem foofu da nga naan ko gis nga. Kon doomu aadama yàlla daf ko tànn loo mu tànn. Mu ne ila ma turid, ci lépp loo namm nag ci loolu la la yàlla di jubal, li annaka mukhayyar, ndax dañ laa tànn loo. wali annal mashiatu muallaqun bi raghbatika, coobarebu bi dafa aju ci sa bëgg-bëgg. coobarebu bi ci sa bëgg-bëgg la aju. Bi nga bëggee rek da nga jóg def ay geste pour nit ñi xam ne yow lii nga bëgg. waa ji bëgg baax nekkoon ci lu bon, bëgg baax bi mu nee nit ñi bàyyi naa lu bon, li njëkk a nit ñi njëkk a seetlu mooy mu lakk bagage yu bon yooyu mu amoon. commencé fréquenté milieu yu baax yi, ñu ne ko lii nag mu ne bàyyi naa lu bon. waa ji bëgg lu bon, li mu njëkk a def mooy bàyyi lu baax jëm ci lu bon, kon dafa tànn. mu ne suñu borom subhanahu wa taala nee na laysa alayka hudahum, seen njub yàlla gàllu la ko. yàlla gàllul njubu kenn ci kenn. lakin allah, waaye yàlla suñu borom subhanahu wa taala yëhdi, mooy jubal man yashaau, ku ko neex. ki ko neex mooy kan? mooy ki jóg sabab lu jaar ci yoonu yàlla, yàlla daal di koy jubal. mu ne law faradna anna insan wa ma tunfiqu min xayrin fali anfusikum. aaya bi dafa bokk ci aaya yi nga xam ne war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax, mooy wa ma tunfiqu min xayrin fali anfusikum. yàlla nee na wa ma tunfiqu, lépp lu ngeen mën a dépassé, lépp lu ngeen mën a joxe, min xayrin ci yiw, ci mbaax, ci lu mu mën a doon, na ngeen yëg ne joxu leen ko ma sàmm, def leen ko ma demb fali anfusikum, seen bopp ngeen ko defal. lii kay doy na. bu yàlla ne woon alal rek min xayr, yenn saa yi sax am na ulamaa tafsir yuy firee min xayrin min maalin ci alal, waaye yàlla min xayrin la wax. lépp lu ngeen mën a dépassé ci lu baax, est ce que lu baax alal kese la? kii ne man aw ma alal, mais am na leneen lu mu am. kii ne man aw ma le, mais am na lii. kii ne aw ma le, mais am na le. kii ne aw ma lii, am na le. ñooñu ñëpp bu ñu boolee loolu day nekk dara. day buñ bëggoon tabax benn jàkk, benn waaye ne man de am naa terrain, aw ma xaalis mais am naa terrain bi, terrain baa ngi nii. kii de ñëw ne man de am naa xaalis mi ngi nii. kii ne man de ay bidig rek laa yor. kii ne man de am naa ciment, kii ne man am naa béton, kii ne am naa fer, kii ne man de mën naa. dafa am bi ñuy tabax grande mosquée bu Dakar, dañuy jël ay entrepreneur jox leen liggéey bi. ñu yéegi nag ñu jox déclaration ci rajo bi, ñu ne ku xëy na nga ñëw. benn waaye ñëw rek simmeeku jël pel di gas rek benn waaye bi doon liggéey, bu ñu joxoon ci liggéey bi ne ko ku la pointé, mu ne ko yàlla. yow nekkoo sama liste, mu ne ko maa ngi ci liste yàlla. lu sax waa ji ne ko ku la pointé jàppoon ne kii bu wàccee dañ ko war a fay 2000 wala 3000 journée. ne ko nekkoo sama liste, ku la pointé, mu ne ko yàlla. liste bi nekkoo ci, mu ne ko maa ngi ci liste yàlla. jël fel bi commencé gas kooku loolu la am wa ma tunfiqu min xayrin fali anfusikum, lépp lu ngeen mën a def ci xeet lu baax min xayr la yàlla wax xayr bu ne woon alal rek kon borom ñi am miskini ñu ne ah ñu ne amuñu bu ñuy liggéey l'islam ñoom ñu toog fee ñu ne ñu amu waaye xoola waa ji ñëw jël peel bi di gas amul xaalis amul ciment amul béton amul fer amul mais am na am na dooleen mu ñëw jox ko yoonu yàlla loolu mooy l'islam min xayr kooku loolu la yor tey loolu mooy suñu problème jàpp nañ ne bu ñuy waxee liggéey l'islam wala ñu ne nangam ngay gis ni ku dem toog fële sahaba yi keroog ba la yoon di liggéey ne Tabuk gars yi di joxe di joxe di joxe di joxe di joxe di joxe am ñu ñëw ne yonent ñun de bëgg na noo dem waaye ñu ñëw pour nga yóbbu ne yonent bi ne yéen mun leen dem ñu ne yonent di tax yonent bi ne aw ma fas bu ngeen yëg aw ma mbaam bu ngeen yëg aw ma gëlëm bu ma leen jox aw ma jaasi bu ma leen jox bàyyi taxaw di jooy ñooñu xam nga lan lañ tuur ci lan lañ joxe keroog seen rongoñ ñun ñun foog ñu dem taxaw di joxe xool ñooñu seen rongoñ sax tuur nañ ko ñun lan lañ joxe ñun lan lañ joxe voilà suñu temps bokk ñu koy indi ci jàkka ji di jël dars du dëgg ku nekk li nga joxe nga joxe sa waxtu fi sabilillah nga am waxtu yoo xam da nga koy jox suñu borom subhanahu wa taala waxtu yi bu ko jox kenn yàlla rek nga dénk ko yàlla ne ko yéyoo yàq moom du ma ko jox nit loo am gan gan mu for for for nga bàyyi ko fa wala nga indaale ko das ama tunfiqu min xayrin bu yàlla waxoon sax waaye dama ne fali anfusikum seen bopp ngeen ko defal seen bopp seen bopp jox leen kenn lépp lu ngeen mën a def si lu baax seen bopp ngeen ko def olof yi dañuy wax ne ku tëdd di ku jaaxaan di saw sa bopp ngay nax te bala nga koy xam nga jóg mais gis nga kuy def ci yoonu yàlla misaal baa ngi ñëw mu ne boo amoon benn condamné boit weñ boo xamee dane chaque jour sa salaire li ci ëpp yaa ngi koy dugal ci condamné boobu est ce que loolu da nga koy ñàkk perte la hein soo amoon benn boit condamné chaque jour li nga ëppal nga dugal ko ci chaque jour li nga ëppal nga dugal ko ci est ce que loolu nga ciy dugal da nga ko perte rawatina loolu nga ciy dugal boo xamante ne boo ko ci dugalee day double boo ci dugalee 10000 20000 lay nekk nga dugal ci 20000 mu nekk 30000 nga dugal ci 30000 mu nekk 40 lay def di nga sawar ci dugal gi wala doo dugal pourtant loolu lañu yàlla wax man jaa bil xasanati falahu asru amsaliha yàlla soo ko joxee benn mu fay la fukk boo ko lebalee ker gars yi nee nañ yàlla boo sama question bi boo ko xamee mooy jox la seede yàlla nee na gars yi boo ko lebalee ker lu mu lay jox lu mu lay yooyu kii laa ko doon wax bàyyi maa ngi moom yàlla boo ko lebalee ker mu fay la guddi allahu akbar guddi xanaa kuy jaay ker am ku indi guddi ah laa ilaha ker gi borom ker gi nu muy def ni Ousmane defoon yahud bi ca Médine yahud bi ñu ne cëpp Médine yahud bi di jaay teen bi ndox mi di jaay paan loo xamante ne kenn mënu ko jënd bu julit di xëyee mar bay mari xeer waaye di jaay ndox mi Ousmane benn bis ñëw na ko dama bëgg nga jaay ma genn wàllu teen bi nga jël genn wàll mu ne ko ma jaay la genn wàllu teen mu ne ko waaw rek mu dagg benn tarif bu saar Ousmane génn joxe léegi nag nu ñu koy séddee Ousmane ne ko da ngay root tey ma root suba noonu la ñu ayee tey yaay root suba man maay root Ousmane bu waree root rek mu ne julit ñi xott yeeg pot yeeg bërigo yeeg satala yeeg ndaa yeeg bool yeeg plaat yi tame yi sax na ngeen ko root gars yi roota roota roota root ba bu ñu xëyee suba waa ji du gis ku jënd ndax ñëpp am na ndox ndox maa waaw yéen tey ñu ne ko am na ndox kër ga dañ ma ñun sax ndox mi xam ñu ni ñu koy def waa ji ne yii ne ko Ousmane def maa piégé la ilaha mu réccu sa tëtëtëtëtëtë mais kii nax na ma chaque jour daal bu waree root du gis kenn. Bu Ousmane waree root ñëpp indi mbaam yi ñi ndigaleen yi ñii indi ñu root tuu. Ousmane toog weer ñëw ne ko noobu nga jaame genn waa lu tenn mu ne woy indi ñaata bu bëgg a seeral Ousmane ne ko bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko temps laa ci mën. Gis nga bu njëkk ba moom moo dagg tarif am waa ji jënd tey nag mu ne waa ji ne ko mun ma loolu de mu ne waa indi man kay xamoon naa ne sama teen bi fer na Ousmane jël teen bi daal ne fii sabili laa ku mu neex rootal bu kenn tëjati gis ngeen Ousmane ibn Affan loolu mooy mbir mi jullit yi dañoo war a gëm ne jullit su defee dara yàlla daf koy fay jullit bu defalee jullit yi dara defal lu ko jullit yi kan la ko defal gis nga yàlla même bi muy wax yonent bi dane yonent bi ci yéen la bokk laqad jaakum rasulun même bi yàlla di wax jëw di ko araamal dana yéen bu leen lekk seen bopp lépp yàlla day wax seen bopp yéen seen bopp la seen bopp seen bopp li an fusikum ak bëri ci alquran te loolu yëpp yàlla day wax yéen la seen bopp est ce que nit dina def li boppam ñu ne déedéen mu ne kon waroo ko def sañ ba say mbokk su ko defee borom bi subhanahu wa taala mu ne wa ma tunfiqu lépp lu ngeen mën a joxe lu ngeen mën a dépassé min xayrin ci yiw ci lu baax ci alal ñu ne ah mu ne fali anfusikum ndeysaan tarwi kutubu sira borom téere sira yonent bi alayhi salatu wasalam ñu ngi nettali ñu naan annabi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi kaana yuwazzi'u lahma shat yonent bi benn bis dafa rey xar muy séddale yàpp bi ba mu koy séddale soxna Aïcha mi ngi ci wetam ànd ak moom di ko jàppale ci li ñuy séddale yonent bi séddale yàpp bi yëpp bob bi dënn bi pooj yi faar bi baat bi yëpp yonent bi séddale ko ndeka Aïcha mi séddale bëgg na ci mu jekki-jekki dara desatu fa lépp la ba mu des yeel yi Aïcha ne ko ya rasulallah ay waay yow yonent bi yow yàpp bi séddale nga lépp ba mu des yeel yi bàyyi loo ñu fi dara mu ne ko nga kañ bàyyil naa leen fi lépp ba mu des yeel yi dégg leen wax bi de ne ko Aïcha wallahi xar mi lépp fi nekk ba mu des yeel yi ndeysaan gis ngeen Aïcha yonent joxe nga lépp ba mu des yeel yi mu ne ko wallahi Aïcha lépp fi des ba mu des yeel yi allahu akbar est ce que ñun mun nañ tolloog ñii ñun tey yow boo doon joxe ñun tey bu ñu doon joxe mbokk yi bu ñu doon joxe nañ xool suñu bopp boo doon joxe même bu dee yére sax da nga naan waa da nga naan sa soxna sama yére boobu ma jëndoon 1901 ana mu nga ne ko bu moytul gànni laa bi de moytul va kii ana bële kii bi waaw il para dafa dee gis naa sax njaago bi da koo lakkoon mi ngi koy fóot génne ko joxe joxe li nga bëggul ngay joxe te yàlla nee na lantanaalul bir te tunfiqu xoolal yonent bi lan la joxewul kon bu fekkoon ne fii li ñuy wax ñun ku la mayoon ay yeel léegi ay yeel oustaz am ay yeel a ngi nii nga supp ko la koy wax gis nga bu ma fontoo noo doy yeel xoolal yonent bi joxe lépp ba mu des yeel yi Aïcha ne ko yonent ay waay yow joxe nga lépp ba mu des yeel yi mu ne ko wallahi Aïcha lépp fi des ba mu des yeel yi ndeysaan moo tax julli di war nañu delluwaat ci histoire yonent bi alayhi salatu wasalaam jële nañ ci Omar ibn al-Khattab ba tey radiallahu anhu wa ardaahu téere yi nettali histoire Omar ñu ne Omar benn bis dafa xëy yor pomme mu ne akal toha zahabat ak am toha baqiyat muy def ni pom bi di ko capté. Bu ko sànnee ndeyjoor càmmoñ capté ko ndeyjoor, bu ko sànnee ndeyjoor capté ko càmmoñ. Naan akal toha zahabat ak am toha baqiyat, su ma ko lekkee mu dem bu ma ko joxee mu des, su ma ko lekkee mu dem bu ma ko joxee mu des, mu daal di koy jël joxe ko. Ndeysaan, su ma ko lekkee dem na, su ma ko joxee mu des, te damaa bëgg mu des, mu daal di koy joxe. Ndeysaan, lu sax lu tax Omar def loolu, yonent bi ko yar li yonent bi def la Omar di def, gis ngeen, parce que yonent bi ko yar, gis ngeen nu mu defoon ca xarma. Ikhwani, bayna yadayka maalun almaalu allazi tunfiquhu yazhab, sa kanam a ngi nii alal a ngi fi, sa alal a ngi nii sa kanam. Alal ji nga xam ne yaa ngi koy joxe, yaa ngi koy dépassé ci sa lekk, ci sa naan, ci li ngay sol, ci say bànneex, loolu dépp day dem. Boo jëloon junni jox sa soxna ne ko toggal reer, reer boobu day dem. Boo jëloon fukki junni def ci yére, yére boobu day dem. Boo jëloon ñaar fukki junni def ci nangam day dem. Waaye gis nga dërëm bi nga xam ne da nga ko joxe fii sabilillah, dërëm boobu day des. Ndeysaan, bépp dërëm boo jox miskiin ci yoonu yàlla day des. Bi ñëw ci li des ci aaya bi li ciy jëlee laa yusamma al infaqu infaqan illa ida kaana ibtigaa wajhillah, joxe sarax dépasse ci yoonu yàlla du nekk ci yoonu yàlla mu lu dul nga namm ci jëmmi yàlla. Da moo tax ñu war a tàmm ñun ñëpp sellal di joxe ngir yàlla, di def ngir yàlla. Dama bëgg samedi bii di ñëwaat wala ñu jël dar si tafsir, kenn ku nekk mu wax ma def naa lenn ngir yàlla, joxe naa ngir yàlla, seeti naa sama benn mbokk ngir yàlla, jéggal naa kenn ngir yàlla, jàng naa nangam aaya ngir yàlla, woor naa bisu sàngam ngir yàlla, def naa nangam ngir yàlla. Loolu mooy nekk suñu leçon bii di ñëw. Buñ demee ñun ñuy toog fi yëpp ci yàgg yi kenn ku nekk na nga ko dund, na nga def lenn ngir yàlla balaa samedi bii di ñëwaat. Defal dara ngir yàlla, buñ ci dugal keneen, buñ ci dugal sa bakkan, buñ ci dugal Samba, buñ ci dugal, defal dara ngir yàlla, sa digganteeg yàlla ngir yàlla. Kan moo pare pour def loolu? Sunu borom nee na laysa alayka hudahum, seen njub teguwul ci sa kaw. Walakin Allah, waaye yàlla yahdi mooy jubal man yashaahu, ko ko neex. Wa ma tunfiqu, lépp lu ngeen mën a dépassé min xayrin, ci yiw, ci mbaax, fali anfusikum, seen bopp ngeen ko defal. Wa ma tunfiqu illa ibtigaa wajhillah, na ngeen xam ne lépp lu ngeen war a joxe na nekk jëmmi yàlla, ngir yàlla, na nekk ngir yàlla. Loolu nag mooy aslu al aslu fil infaq an yakuna ibtigaa wajhillah, joxe ci yoonu yàlla mooy li ciy cosaan mooy na yàlla tax. Joxe soo ko déggee li ciy cosaan ci diine mooy na yàlla tax. Soo joxe te yàlla taxu rek perte nga, ñaari perte nga perte. Kii joxe te joxewul ngir yàlla, ñaari perte la perte. Bi ci njëkk loo perte saalam dem na, ñaareel amoo tiyaaba, loolu nag musiba gën a koo rëy. Li waa ji defoon papam dee, ñu dem suuli ko ñëwaat, gars yi ne ko nañ rey kuy bi, mu ne mu ma ñàkk sama papa, ñàkk sama kuy, du ma ko def. Waaw, ñàkk sama papa kay doy na, waaye mu ne ma ñàkkaat kuy mi, du ma ko rey. Gaa yi ne ko foog ñu rey ko, mu ne ko kenn du ko fi rey. Waaw waxal dëgg kuy mi lim ci ban téere lañ jàng ne góor gi deene dañoo war a rey kuy mi, xanaa dañoo yab kuy mi rek. Waaw Sénégal moom dañoo bëgg a yàpp. Benn waaye économiste la, nee na Sénégal li ñuy fi rey ay nag amul fenn ci monde bi. Wax na dëgg fii chaque jour xew yaa ngi am ñu ngi rey nag. Chaque jour mën nga ne saa yu ñu xëyee Sénégal nag dana dee ay nag ay nag chaque jour bu ñu xëyee. Waxuma yi ñuy rey séeraas rek pour nit ñi di ko déedéet. Ngeen tey dañuy rey nag, xéet yi dañuy rey nag, dëj yi dañuy rey nag, gàmm yi dañuy rey nag, màggal yi dañuy rey nag, te yooyu du fi jeex. Bis bu nekk am na benn programme. Allahu akbar. Oustaz te ren di nag yoonu yàlla yu ko war a def. Ci yoonu yàlla kese la ñu war a rey. Yonent bi nee na laana allah man zabaha li gayrillah. Yàlla na yàlla rëbb ki rendi te rendi lul yàlla. Moo tax am na benn borom xam-xam buy tere di lekk si yenn xew-xew yoo xamante ne du xew-xew islam. Mu ne ku ci lekk lekk nga lu ñu rendi lu ñu rendi lul yàlla. Maa ngi document yi. Mu ne joxe li ci cosaan mooy jëmmi yàlla subhanahu wa taala. Laa yusamma al infaqu infaqan illa ida kaana ibtigaa wajhillah. Joxe kenn du ko tuddee joxe ci yoonu yàlla lu dul rek yàlla rek laal ko. Bu ko yàlla laalul personne. Al infaq ibada laa yakunu infaq ibada illa ida kaana ibtigaa wajhillah. Joxe du nekk jaamu yàlla lu dul nga namm ci yàlla. Joxe jaamu yàlla la wala du jaamu yàlla? Jaamu yàlla la. Ni ngay jullee noonu nga war a joxe, noonu nga war a wooree, ni ngay wooree noonu nga war a joxe, ndax yàlla moo ko santaane. Anfiqu fi sabilillah, joxe leen ci yoonu yàlla. Joxe boobu nag kañ lay nekk jaamu? Mooy yàlla tax. Bu yàlla taxawlee joxe boobu du nekk jaamu yàlla. Yàlla ne wama tunfiqu, wama tunfiqu na la wala wama tunfiqu? Wama tunfiquuna illa ibtigaa wajhillah wama tunfiqu min xayrin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Borom bi nee na du ngeen joxe mukk. Wama tunfiqu du ngeen mën a joxe min xayrin ci yiw. Lépp lu ngeen ci mën a joxe ci yiw yuwaffa ilaykum dañ leen koy delloo. Yu raddu ilaykum dañ leen koy delloo. Xoolal lool rek. Yàlla nee na boo joxee ma delloo la. Te yow benn nga ma jox, man bu ma lay delloo na lay delloo fukk. Ndeysaan loolu mooy sànq-sànq ñu jox la benn misaal ci condamné booy dugal. Condamné bi ngay dugal xaalis bés bu nekk nga xëy dugal ci condamné. Condamné boobu ndax lu mu yàgg-yàgg nga ciy dugal ndax da ngaa perte. wala ñun ñëpp war nañu daaj condamné. Condamné boo xamante ne yàlla lañ koy jox saa ñu xëy dugal ci dara yàlla dina ko dencal. Dégg sa dégg ngeen li ma waxee sa dégg leen ko de. Am na ñu ko déggul de. Ma ne ñun ñëpp war nañu daaj condamné, waaye condamné moom duñ ko dugal suñu ronlal de, duñ ko dugal suñu armoire de, duñ ko dugal duñ ko yàlla lañ koy dénk. Condamné boobu yàlla lañ koy dénk saa ñu xëy dugal ci dara. Comment est tontu question boobu kan moom koy leeralal? Saa waxee sax. Non non ñun noonu yéen da ngeen dégg olof, ñu déggul olof. Bismillah. Nga joxe ngir yàlla. Bis bu ne nga jël rek jox dara ngir yàlla, nga ne yàlla jox naa la lii de bismillah mi ngi nii. Allahu akbar. Bu leen fàtte ne am na ñeenti nit, am na ñetti nit ñoo xamante ne seen jëf buñ jëf ngir yàlla moo leen sëve. Jàng ngeen xadis bi ñu duggoon ci xuntuma. Voilà xeer bi bërëngu tëj xuntu mi. ñu xalaat lan moo leen war a génne, ñu ne leen ñu xalaat xam ne dara mun leen génne lu dul jëf ju ñu jëfoon ngir yàlla. Kenn ki ne man de amoon naa ndey ak bàyyi, waaye ñoo ma gënaloon lépp. Sama dara daawul lekk lu dul sama ndey ak sama bàyyi lekk, te loolu yàlla rek moo taxoon. Benn bis sax guddee woon nañu reer, ma tere samay njaboot reer ndax sama ndey ak sama bàyyi reeruñ. Bu fekkee ne loolu yàlla rek moo taxoon na xeer bi ubbeeku, xeer bi bërëgu tuuti, ñu gis lumière. Keneen ne man de am na benn xale bu jigéen bu ma nagoon, ba ma wéet ak moom bëgg a may ak moom yàlla, mu ne ma doo ragal yàlla ma jóg ci kawam. Te loolu yàlla rek a taxoon. Fekkee ne loolu yàlla rek a tax, ay waay xeer bi, xeer bi daal di ubbeekuwaat. Keneen ki daal ne man de liggéey loo woon naa benn waay, ma war ko fay, mu dem fayuma ko. Ma jël salaire boobu jënd ci ay gàtt mu jur àll bi yëpp. Waa ji toog ay at daal di ñëw ne ma sama alal laa jël si. Ma ne ko àll bi yëpp yaa ko moom. Waa ji ne ma mënul nekk. Ma expliqué ko lépp, waa ji buub alal ji bàyyiwuma fa benn mbote. Lépp la yóbbu. Loolu bu fekkee yàlla rek moo ko taxoon na xeer bi lañ, xeer bi daal di ubbeeku. Ñoom ñett ñu daal di génn. Ndeysaan. Ki ma doon jàngal hadith bi dafa ma wax ne bu doon ñeent nag te yaa leen ñeental yow looy wax. Ma delloo leen ko yéen it, bu doon yéen ñi kenn ci ñoom yaa leen ñeental looy wax. Ndeysaan. Loolu moo tax kenn ku nekk ci ñun ki ñuy jàngal daf ñuy wax ne kenn ku nekk ci ñun war nga jëf jëf boo xam ne ëllëg moom ngay bette nit ñi ci kanamu yàlla. dégg ngeen li ma wax de na julit bu nekk war nga jëf benn jëf boo xam ne ëllëg yowmal xiyaam moom nga tëll ci kanamu yàlla bett ñëpp. ñu ne diw moo def li ñëpp waaru. ku nekk war nga préparé loolu ci sa bopp. jëf jooy bette nit ñi ëllëg ngir yàlla ñu leen nga toog nii rek. mooy li ma waxoon sànq jëf joo xam ne yàlla rek moo tax nga def ko. am na benn waay boo xamante ne dafa waxoon la ilaha illallah mu faatu. ñu peese ay jëfam yëpp amul tiyaaba, ñu war ko yóbbu safara. yàlla mu ne leen fu ngeen jëmee waa ji, ñu ne kii day dem. mu ne leen déedéet kii ay jëfam ëpp na lii de. ñu ne déedéet malaaka yi ne yàlla déedéet kii jëfam kay mi ngi ni. yàlla mu ne déedéet ki am na benn jëf ju mu jëfoon ngir man, yéen àttanu leen jëf jooju ma jël ko denc ko ndax yéen mun leen ko woon bind. malaaka yi ne yàlla loolu anamu yàlla ne leen gis ngeen montagne yi. ñu ne wa mu ne yàlla waa ji ne yàlla ne leen waa ji moo waxoon la ilaha illallah moo fees montagne yi. kii warul dugg safara. allahu akbar. yoo xam ne man kaana axiru kalaamihi la ilaha illallah daxal aljan allahuma ijaal axiru kalaamina la ilaha illallah. mbokk yi hadihi al aaya aaya bi laha maanayaan am na ñaari maana. al oula an allaha yaalamu ma tunfiquhu yàlla xam na li ngeen di joxe. loolu ñëpp war nañu xam ne yàlla xam na li ngeen di joxe. wa ma tunfiqu min xayrin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. ku nekk ñun war na xam ne an allaha yàlla yaalamu xam na ma tunfiquhu lii ngay joxe yàlla xam na ko. kon est ce que jalati na beneen mbir li ngay def yàlla xam na ko. wal maana saani ñaareelu maanaa bi an allaha yuwaffa ilayk ma tunfiq adaafan mudaafa li ngay joxe yàlla nee na dama la koy delloo te su ma la koy delloo dama la koy dubleel adaafan mudaafa ay duble yu limu limu limu. kon isan fekkee ni lii leer na fa man lazi yamnauka an tunfiq kon yow lan moo la tere joxe. soo tere joxe kon wala amulu assurance ci li wala wóolu wóo ki la wax ci. ñaari nit mbir moo tax nit ñi duñu joxe ñaari mbir. kan moo ma koy wax ñaari mbir moo tax julli di duñ joxe seen alal. Ñaari mbir bismillah. Ñaari de ku ko wax ma jox la CD bi fet bi ma dese nii déedéet déedéet ah déedéet bismillah. Keneen bismillah. Keneen bu njëkk mooy doful iman, ñàkk ngëm. Doful iman ngëm gu dëgërul moo tax nit ñi boole laaja duñ joxe parce que ngëm gi dëgërul. Ñetteel mooy al jëhlu bi ma inda allah, mooy dañoo réere li yàlla yore. Yàlla dana ku ma jox ma jox ah ma gis fi gars yi joxe ba sonn kenn amul dara. Al jëhlu bi ma inda allah ak doful iman ñaaree moo tax nit ñi duñ joxe. Wóolu wuñ yàlla, xool ñu xamoon ñu wóolu woon yàlla. Omar Abou Bakr ghazwatu Tabuk, Abou Bakr dafa indi alalam yonent bi la ko loo fa des mu ne bàyyi naa leen yàlla ak yonent bi. Ousmane joxe alalam yëpp yonent ne Ousmane lu mu defati yàlla du ko xool. Su Ousmane bàyyi woon julli day du ko àjjana, bu bàyyi woon wor day du ko àjjana, bu Ousmane defoon lu ko neex day du ko àjjana. Yonent moo ko wax, yonent bi moo ko assuré. Ma yan ci qani la wane Ousmane lum defati yàlla du ko xool. Foolu yàlla ñun nag lu tax duñ joxe mooy doful iman, sunu ngëm mooy yaafus. Ñaareel mooy al jëhlu bi ma inda allah. Mbokk yi lii mooy sunu darsu tey. Ñu ñaan bur yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu njuum tey. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.